कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो। वो सारी नज्में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको। मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है, बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो मैं पास बैठूं, मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी, उदास लगते हो एक कहती है पास आकर, जो कह नहीं सकते तुम किसी को, तो मेरे कानों में डाल दूं राज अपनी सरगोशियों के, लेकिन गर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे। भड़क के कहती है एक नाराज नज़्म मुझसे, मैं कब तक अपने गले में लूंगी तुम्हारी आवाज की खराशें। एक और छोटी सी नज़्म कहती है, पहले भी कह चुकी हूं शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पर रखते कुछ बोझ मैं उठा लूं। वो चुप सी एक नज्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे बस, न जाने क्या है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है। अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं, मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे यह एहसास हो रहा है जब उनको तखलीक दे रहा था वो मुझको तखलीक दे रही थी।